Het was ooit een wereldprimeur voor Leidschendam. Maar nu dreigt het speciale Libanon-tribunaal dat daar gevestigd is failliet te gaan. Het door de Verenigde Naties ingestelde tribunaal moest onderzoek doen naar de aanslag in 2005 op de Libanese oud-premier Rafik Hariri. Maar 16 jaar later is slechts één van de verdachten bij verstek veroordeeld, loopt tegen drie anderen een hoger beroep, maar nu is het geld dus op. Straks de gast over die kwestie, Rianne Letschert. En in de Verenigde Staten probeert de politie zijn blazoen op te poetsen. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Sinds de coup in februari verslechtert de situatie in Myanmar met de dag. En nu luidt de VN de noodklok. In de oostelijke grensstaat Kaya zijn inmiddels meer dan 100.000 mensen op de vlucht. Mensen hebben honger, er is tekort aan water. En ook de aanhoudende gevechten tussen gewapende burgergroepen en het leger eisen hun tol. U hoorde het net al even in het nieuws. Oud-diplomaat Letitia van den Assem, goedenavond. Goedenavond. Ja, u kent Myanmar goed. U was onder meer lid van een door Kofi Annan geleide commissie die de Myanmarese regering adviseerde. De VN luidt nu dus de noodklok over de situatie in Kaya, in Myanmar, aan de grens met Thailand. Waarom is het juist daar, in die provincie, nu zo uit de hand aan het lopen? Nou, even terug naar het begin van die staatsgreep. Hè. Een staatsgreep, daarbij denk je aan een snelle, daadkrachtige operatie waarbij je binnen 1 of 2 dagen weet of die geslaagd is of niet. Maar we zijn nu in de 5e maand sinds die coup van 1 februari. En nog steeds heeft het militaire regime zijn macht niet kunnen consolideren. Het overgrote deel van de bevolking blijft tegen het regime en blijft dat ook heel duidelijk maken. En wat er aan de hand is, niet alleen in Kaya, dat is nou toevallig in het nieuws omdat de speciale rapporteur voor Myanmar van de VN daar speciaal aandacht voor vraagt. Maar door het gehele land zie je dat mensen wapens in eigen handen aan het nemen zijn. En zelfverdedigingsgroepen hebben opgericht, licht bewapend. Vaak niet met veel meer dan jachtgeweren en andere primitieve wapens. Waarmee ze het willen opnemen tegen het leger. Hmm. Dat doen ze met guerrilla-tactieken, vooral hit and run. Maar dat heeft met name in een paar plaatsen, maar vooral nu ook langs de grens met Thailand, in Kaya, vroeger heette dat Kareni, geleid tot grote vluchtelingenstromen. Ja. En heel keihard optreden van het regeringsleger tegen die, zeg maar, die burgerdefensiegroepen. Daarbij worden luchtaanvallen gebruikt met helikopters en of met drones die ook bommen kunnen afwerpen. En dat, dan krijg je een enorme willekeur waarbij hele dorpen gewoon wegvluchten om maar te ontkomen aan die geweldige vijandigheden. Ja, en maar dat begrijp heb je dus in veel delen van het land. Zeker, en toch wil ik even met u nog naar Kaya kijken. Want ik begrijp, juist ook in die regio ligt het transport en de productie van voedsel plat. Kunt u schetsen, wat zijn de berichten die u bereiken? Hoe ernstig zijn mensen eraan toe? Dat is gewoon behoorlijk ernstig. Het leger heeft, zoals we wel vaker in het verleden ook hebben gedaan, grote delen van die deelstaat afgezet. Het is niet zo makkelijk om dat met voedseltransporten of met andere hulpmiddelen te bereiken. En dat betekent dat als er niet snel wat wordt gedaan om in te grijpen, dat de honger alleen maar zal toenemen. En ook de gezondheidszorg ligt eigenlijk al sinds het begin van die coup grotendeels stil. En er kunnen dus geen hulpdiensten naartoe. Vandaag is ook duidelijk geworden dat in een drietal deelstaten, waaronder Okaya, een aantal internationale NGO's, waaronder Artsen zonder Grenzen, is gezegd dat ze eruit moeten, dat ze hun activiteiten moeten staken. Dus het lijkt erop dat het leger van plan is om een groot deel van de bevolking omsingeld te houden in de poging om ze te proberen te breken. Nou luidt de VN de noodklok en het Aziatische Samenwerkingsverband ASEAN, dat reageerde eerder al met een 5-puntenplan om het geweld te laten stoppen. Komt daar iets van dat plan terecht wat u kunt zien? Ja, het was aanvankelijk was er, dat was dat plan dat is ontstaan op 24 april, dus iets van 7 weken geleden in Jakarta. In een vergadering van de leiders van ASEAN. Dat klonk aanvankelijk redelijk hoopvol, maar daar is helemaal niets van terechtgekomen. Dat komt voor een deel door ASEAN zelf, wat niet de actie heeft ondernomen die je zou verwachten op dat plan wat was aangenomen. Maar dat komt vooral ook door de militaire regering in Myanmar zelf, die al de dag na 24 april zei van ja, vinden we prima dat plan, maar dat gaan we pas uitvoeren wanneer het eenmaal rustig is in ons land. En wat je ziet, is dat zowel de EU, de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Japan, iedereen eigenlijk heeft zitten wachten op ASEAN en heeft gezegd, wij scharen ons achter jullie. Jullie hebben onze steun. Ga vooral je gang. Maar ASEAN blijkt nu dus niet in staat te zijn geweest om ook maar op één van die 5 punten te kunnen iets te kunnen scoren. Hmm. Dus dat betekent dat het nu echt, wat we nu, daarom is het ook goed dat de VN nu meer gaat doen dan alleen die noodklok luiden. Er is eigenlijk veel meer nodig. Niet alleen humanitaire hulp, maar een duidelijke strategie die politieke en humanitaire doelstellingen verenigt en die ertoe leidt dat de regering, de militaire regering, wordt gedwongen om met andere partijen, er is een interim regering, een interim oppositieregering is er. Daar zijn al die gevechtseenheden die ik al noemde. Dat echt met de burgerbeweging ook wordt gesproken over hoe de situatie tot een kan komen, totdat er echt overleg, dat er met elkaar gesproken wordt. Te meer ook, begrijp ik, omdat de chaos gaat alleen maar groter worden. Ja, en die chaos wordt ook, begrijp ik, in zoverre nog groter, omdat mensen naar Thailand vluchten, maar daar helemaal niet zo welkom zijn, hè? Ja, nou, dat heet Thailand. Als je kijkt naar Thailand over de jaren heen in zijn relatie met Myanmar, heeft altijd gezegd dat vluchtelingen eigenlijk niet welkom zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze vaak wel toegelaten. Zeker ook als daar internationale druk op komt. Wat er nu anders is, is dat Thailand zelf onder een nieuwe coronagolf leidt. En dat van Myanmar eigenlijk niemand weet sinds die coup van 1 februari hoe het daar is gesteld met de coronabesmettingen. En men gaat er eigenlijk vanuit dat omdat er ook de gezondheidszorg niet meer functioneert, dat het aantal besmettingen daar behoorlijk is gestegen de afgelopen maanden. En dat maakt Thailand nog huiveriger. Maar ik denk wel dat er met voldoende druk op Thailand en ook steun aan Thailand voor het opvangen van die vluchtelingen, dat daar wel mogelijkheden in zitten om daar wat aan te doen moet zijn. Laten we het hopen. En in ieder geval ook om die grenzen open te doen, zodat vanaf veel van die vluchtelingen die zitten langs de grensrivier met Thailand, die kunnen vrij makkelijk, als Thailand dat toestaat, bereikt worden met hulpgoederen. Dus het is niet in alle gevallen noodzakelijk dat ze inderdaad de grensrivier oversteken. Zouden moeten steken. Nee. Ik wil u hartelijk danken. We moeten het er voor nu bij laten over de penibele situatie van al die vluchtelingen in Myanmar, hoorde u oud-diplomaat en Myanmar-kenner Letitia van den Assen. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Maiko Simon Tijn. Bureau Buitenland. Sinds een politieagent vorig jaar zijn knie meer dan 8 minuten op de nek van George Floyd zette, waardoor hij omkwam, wordt er in de VS nog altijd geprotesteerd tegen gewelddadig politieoptreden. Meer dan de helft van de Amerikanen geeft aan voor een vorm van hervorming van de politie te zijn. Vooral onder zwarte Amerikanen is heel weinig vertrouwen in het politiekorps. En intussen wil de politie dat vertrouwen maar wat graag herstellen. Correspondent Juriaan van Eerten nam in Salt Lake City een kijkje bij zo'n politie-initiatief. Hij ging met een team agenten mee naar een middelbare school met overwegend zwarte leerlingen. Ja, so we're at Granger High School. Last week we played soccer and basketball with them. And we didn't let them know that we were law enforcement. This is kind of going to be a little surprise for them. Dus we zijn hier op een middelbare school in Salt Lake City. middelbare school met veel zwarte leerlingen. En ik ben hier met de politie. En die hebben hen vorige week ontmoet. Maar toen niet duidelijk gemaakt dat ze van de politie waren. So what did you say you were, actually? So they actually never even asked us. They were just told by Mr. G that we were just volunteers wanting to play sports with the kids. Dus ze dachten gewoon van, nou, er zijn een paar vrijwilligers die met ons willen voetballen, sporten. En nu komen ze terug, maar in hun uniform. Dus nu heeft ze haar ster op. En dat is natuurlijk om met de kinderen te praten over wat hun idee is van de politie. Want met al die protesten hier afgelopen zomer, de Black Lives Matter protesten, de Defund Police. Het idee is dat ze daarover willen praten met de kinderen. Dus ik ben nu net de klas binnengelopen. Daar wordt, het is lunch, Amerikaanse lunch. Dus dat is natuurlijk een stuk pizza. So it smells good. Is this the regular lunch here? No, it's not regular lunch. En nu komen de politieagenten binnen. Everybody's in trouble. Are you guys the same people who were playing with the tunnel? Yeah. What? Yeah, the reason we're here is because the moves that he pulled on the basketball court were... Ja, vanuit de klas wordt er een beetje bedremmend gesproken, een beetje gelachen. En her en der een jongen vraagt natuurlijk wat ze nou precies doen bij de politie. En een ander die vraagt naar de politiehond die ze hebben. Maar vanuit daar komt toch echt wel een gesprek op gang. I'm not gonna lie, like I have a lot of criticism against the police department. Just because I feel that that the focus of the police department... isn't to protect and serve. En een van de meisjes begint te praten, ze is een jaar of 17. En ze zegt, ik heb alle protesten gezien, alle negativiteit. Hoe kan je dan zelf nog zeggen van het is goed wat ik doe, dit werk als politieagent? If I were just up and say quit, no more, I don't want to do this anymore. Am I really being a part of that change? Er is een collega van Stephanie, agent Chin, die tegen de kinderen praat. En die zegt te horen dat er kritiek is vanuit de gemeenschap. Dan kan ik natuurlijk wel zeggen, ik vertrek als agent. Maar ik kan natuurlijk ook blijven en proberen daar juist wat mee te doen. Demonstrations, riots and violence from coast to coast. At least 44 cities established curfews overnight in Robin. Tegelijk met de protesten van de afgelopen jaren is het vertrouwen in de politie onder zwarte Amerikanen enorm afgenomen. Waardoor nu nog maar ongeveer 1 op de 5 zegt vertrouwen te hebben in de politie. En dat heeft gevolgen, want overal in Amerika vertelt de politie me steeds weer dat het gewoon moeilijker wordt om agenten te recruteren vanwege het negatieve beeld dat er omheen is ontstaan. Dus ik ga nog even met Stephanie naar buiten en ik vraag haar van... Waarom denk je nou eigenlijk dat ze zo negatief zijn? I think a lot of it has to do with that the media pushes one particular story, one particular agenda. But then you're still putting the blame somewhere else. Yeah. I mean, you can ask any officer across the states and we all agreed Chauvin shouldn't have done what he did. En ze zegt, ja, ik denk dat dat toch ook heel erg met de media te maken heeft. Die focus telkens op één zo'n geval. Dus ik zeg, ja, dat is onzin. Want nou probeer je toch weer af te schuiven. Op het moment dat die hele gemeenschap helemaal in brand staat, is er dan werkelijk niets waarbij je zegt van, nou, misschien moet ik ook eens naar mezelf kijken. We want to know how we can connect better with the communities. We want to know how we can have that. Yeah. Because obviously there is an issue. Goed, met een beetje aandringen komt ze inderdaad toch. En ze zegt, ja, daar wordt aan gewerkt. En dat is natuurlijk ook de hele reden dat wij dit project doen, is dat we in gesprek gaan met de gemeenschap. Maar eerlijk, ik zal het eerlijk zeggen, we hebben nog een lange weg te gaan. U hoorde een bijdrage van Juriaan van Eerten. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het was ooit een wereldprimeur voor Leidschendam. Het door de Verenigde Naties ingestelde speciaal tribunaal voor Libanon, dat onderzoek moest doen naar de aanslag op oud-premier Hariri, waarbij hij en nog 21 anderen om het leven kwamen. Maar na 31 juli is er geen geld meer om lopende rechtszaken af te maken. Terwijl er tegen 3 verdachten, die waren vrijgesproken voor betrokkenheid bij de aanslag, nog een hoger beroep loopt. Hoe erg is het als er nu een einde komt aan dat proces? Rianne Letsert is rector magnificus van de Universiteit Maastricht, maar van huis uit hoogleraar victimologie en internationaal recht. En in die functie deed ze onderzoek naar de gevolgen van deze aanslag voor de slachtoffers en nabestaanden in Libanon. En ze trad ook op als getuige-expert bij het Libanon Tribunaal. Mevrouw Letsert, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat tribunaal doet dus onderzoek naar die aanslag in 2005 op oud-premier Hariri. Nog 21 anderen kwamen om het leven. Bij de aanslag vielen zeker 226 gewonden. Mm-hmm. Wat maakt dit speciale Libanon-tribunaal zo bijzonder? Ja, dat is als je het vanuit het perspectief van de slachtoffers en de nabestaanden uitlegt, toch echt wel dat het een antwoord biedt op enorme straffeloosheid als het gaat over dat soort type aanslagen die Libanon natuurlijk al vaker geteisterd hebben. En in de Libanonse rechtsstaat zelf is daar zeg maar weinig tot geen aandacht voor geweest, voor een reactie vanuit het strafrecht. Dus de slachtoffers zagen dit echt als een vorm van erkenning voor het leed wat hen is aangedaan en een vorm van rechtvaardigheid die ze eruit hebben geprobeerd te halen. En dat is natuurlijk in een context van een land waar veel immuniteit geldt voor dit soort daden. En wat ik dan zeg, die straffeloosheid, heel belangrijk. Nou is er vorig jaar 1 verdachte bij verstek veroordeeld voor de aanslag. 3 werden toen vrijgesproken, maar tegen die 3 loopt nog een hoger beroep. Maar nou blijkt dus het geld op te zijn. De kas van dat tribunaal is leeg. Hoe komt dat? Dat is al jaren een discussie, hoor. Waarbij ook Libanon vaak gemaand moest worden om de helft van dat bedrag te financieren. Dat is ook de afspraak geweest. De helft VN-geld en de helft door Libanon zelf. Nou, op dit moment zit Libanon in een van de ernstigste economische crisis, als je ook de Wereldbankrapportages daarin volgt. Naast ook een politieke instabiliteit. En dat maakt dat Libanon dus niet de verplichtingen nakomt. En uiteindelijk ook de Verenigde Naties hebben gezegd, ja, dan gaan wij ook niet over tot het betalen van het volledige bedrag. De Algemene Vergadering heeft 15 miljoen goedgekeurd van de 25. Maar dat is al wederom een bezuiniging die het tribunaal al in eerdere jaren heeft moeten ondergaan. Dus ja, het wordt gewoon heel ingewikkeld om dan de rechtspraak te continueren zoals die was ingericht. En dat betekent dan uiteindelijk een echt reële kans op sluiting. Ja, u zegt reële kans op sluiting, hè? Dus eigenlijk zegt u, omdat Libanon niet betaalt, houdt ook de VN de hand op de knip. Hoe uit die padstelling te komen? Ziet u dat nog gebeuren? Ja, wat je nu ziet is dat de secretaris-generaal van de VN wel oproepen doet om landen te bewegen om vrijwillige donaties te doen. En ja, met ook een beroep op wat het betekent voor slachtoffers en nabestaanden. Ja, dan is de vraag of daar nog overheden zijn die daartoe geneigd zijn. Dat weet je nooit. Dat is voor een deel natuurlijk ook een politieke keuze of een land daartoe over wil gaan. En daar zal ook de komende tijd wel de lobby vanuit allerlei belangenorganisaties die ook opkomt voor straffeloosheid ten aanzien van dit soort daden, zal daar zich proberen in te gaan mengen. En kunt u uitleggen, wat is volgens u het belang van dit proces? Wat zou het gevolg zijn als het proces na jullie ophoudt? Laten we misschien eerst eens kijken naar al die slachtoffers in Libanon, waar u dus ook veel contact mee heeft. Ja, ik heb ze 5 jaar lang heb ik in opdracht van de advocaten van de slachtoffers en heb ik onderzoek gedaan naar hun percepties op het tribunaal en ook de tevredenheid die ze hebben met de procesvoering. En dat is waarom ik 2 keer per jaar naar Libanon ging voor een periode van 5 jaar. En dan zag je een verandering in hun antwoorden. En met name als het gaat over de enorme duur van zulke processen, werd die tevredenheid natuurlijk steeds kritieker. Steeds negatiever ook, moet ik zeggen. Omdat uiteindelijk, we hebben het over een aanslag van 2005. En dat trekt zijn tol ook op slachtoffers en nabestaanden die daarin deelnemen. Het gaat hier om deelnemende slachtoffers. Nou, dit is nou weer zo'n moment waarin wellicht dus ook de hele sluiting van het tribunaal is voorzien. Ja, dat is een enorme klap, ook mentaal voor slachtoffers die familieleden hebben verloren, die dochters hebben verloren, die partners hebben verloren, die ergens ook hoopte dat, los van het achterhalen van de waarheid, hè, dat is natuurlijk een enorm belangrijk fenomeen waar slachtoffers naar zoeken, was het ook een manier om met die uitspraak in de Libanese rechtspraak wellicht een vorm van schadevergoeding te kunnen krijgen. Voor sommige partners is dat belangrijk, omdat hun man de kostwinner was. En ze eigenlijk nu al 17 jaar wachten om ook die vorm van genoegdoening te kunnen gaan krijgen in de eigen rechtsstaat. Nou, dat ligt daarmee ook. Dat wordt dan daarmee ook veel kwetsbaarder. Dus ja, dit is wel voor die groep een enorme klap. U beschrijft die enorm lange duur, hè, van het hele proces. Je vraagt je natuurlijk wel ook af, in hoeverre ligt het aan de efficiëntie van het tribunaal zelf? Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Mm-hmm. En je vraagt je ook af, hoe komt het dat die kosten zo ongelooflijk zijn opgelopen? Circa $1 miljard heeft het gekost. Ja, in totaal inmiddels. Ja, nee, daar ben ik zelf eerlijk gezegd ook wel heel kritisch over. Al vanaf de start van het tribunaal, moet ik zeggen. Veel van die internationale tribunalen hebben een enorm lange rechtsgang. Waarbij je echt moet afvragen of je dan nog redelijke procestermijnen in acht neemt. Want zowel voor verdachten die terecht staan als getuigen en slachtoffers en nabestaanden heeft zo'n proces een enorme impact. En ik denk ook dat vanuit de wetenschap al vaak genoeg is aangetoond dat tribunalen ook zelf in de spiegel moeten kijken of dit altijd te rechtvaardig is, dat het zo enorm lang duurt. En dat ze wel voldoende rekenschap geven van de effecten daarvan op alle betrokkenen. We noemen dat vanuit de victimologie ook procedurele rechtvaardigheid. Hè. Dat gaat niet alleen maar over de uitkomst van een verdrag, van een proces, maar ook over hoe tijdens dat proces met alle betrokkenen wordt omgegaan, of dat op een respectvolle manier wordt gedaan, maar ook op een tijdige manier. Ja, dat is absoluut een heel groot kritiekpunt die ik ook heb op, ook op een internationaal strafhof of op een Libanon-tribunaal. Ja, daarnaast, als je kijkt naar de budgetten die het tribunaal heeft gekregen, ben ik ook wel kritisch geweest op de mogelijkheden voor slachtoffers zelf om fysiek naar Den Haag te komen. Want daar was maar eenmalig, waren daar maar financiële middelen voor. Nou, dat vond ik ook kritisch, hè? Want uiteindelijk gaat ook zo'n proces om degene die het meest getroffen zijn. Nou, die kregen niet het grootste aandeel in die budgetten. Maar waar ik nu op reageer ten aanzien van het nieuws wat we deze week hebben gezien, is het nu stoppen. Ja, daarmee doe je echt ook wel weer enorm onrecht aan die groep. En we noemen dat ook wel secundaire victimisatie. Dat je voor de tweede keer slachtoffer wordt, niet van het misdrijf, maar van de manier waarop je in die keten uiteindelijk dan bejegend wordt. Ja, dat vind ik wel enorm triest. Maar toch wil ik graag met u, in de hoop dat deze casus dan nog ergens toe leidt, nog eens de vraag stellen, wat moet bijvoorbeeld de VN hier nou uit leren? Ik bedoel, wat is er misgegaan? Welke les is hier nou uit te trekken? Ja, nou, ik ben een groot onderzoek aan het doen nu naar allerlei internationale juridische interventies en de impact daarvan, zowel op slachtoffers als op samenlevingen. Nou, de voorlopige resultaten lijken toch wel de kritiek die ik heb te ondersteunen. Dus de lessen is van ja, is dit altijd het juiste antwoord om recht te spreken? Ik heb daar mijn twijfels over. Maar wat is er in dit concrete geval dan misgegaan? Wat heeft het tribunaal verkeerd gedaan? Wat heeft het tribunaal daarin verkeerd gedaan? Nou, ik zou het tribunaal misschien nog niet als eerste daarvan de schuld geven, maar de oprichters. En de oprichters, dat is in dit geval dan toch de Verenigde Naties in combinatie met Libanon zelf, die ook vanwege de geopolitieke context toen in dat gebied gedacht hebben dat het tribunaal op een andere locatie zou moeten komen en dat ten aanzien van dit specifieke misdrijf, wat natuurlijk ook wel een enorme impact heeft gehad op Libanon, ook op de hele politieke stabiliteit toen, dat het antwoord was. En ik denk dat er te weinig is gekeken naar andere vormen van rechtspreken, meer ook lokaal, minder kostbaar dan de keuze die nu gemaakt is. En kijk, het commitment wat je probeert ook van zo'n overheid te blijven houden in een land waarvan je weet dat het politiek al heel lang instabiel is. Ja, daarvan moet je als Verenigde Naties toch ook een plan B hebben, wetende dat die verplichting op enig moment wellicht niet kan worden nagekomen. En hoe is dat voor de slachtoffers in kwestie? Hebben die andere plekken waar ze hun recht kunnen halen, als u zegt dat zo vreselijk belangrijk is? Nee, ten aanzien van de bomaanslag op Rafik Hariri is dat zowel ten aanzien van de mogelijkheden tot schadeloosstelling zijn daar weinig mogelijkheden voor in Libanon. En hebben ze deze strafrechtelijke uitspraak nodig gehad om dat proces te kunnen starten in Libanon. Wat trouwens ook wel een kritiekpunt is op het tribunaal. Want als het gaat om vormen van genoegdoening die bijvoorbeeld zitten in schadeloosstelling, dat zat niet in het mandaat van het tribunaal. Daar kan het tribunaal niks aan doen. Dat is wederom een keuze van de oprichters geweest. Daar ben ik ook in mijn getuigenis heel kritisch over geweest. Want als je kijkt naar de ontwikkelingen in, zeg maar, tribunalenland, dan is een opname van herstelmaatregelen eigenlijk wel onderdeel van dat soort interventies. Nou, hebben ze hier niet voor gekozen. En ik merkte dat in het begin van mijn interviews met de slachtoffers vooral heel erg spraken over, nee, we willen de waarheid en dat is waar we voor gaan. Maar door de jaren heen, nogmaals, ik heb ze 5 jaar gevolgd, merk je ook dat dat soort emoties wat negatiever worden, uiteindelijk toch ook wordt gekeken. Nou ja, wat gaat het uiteindelijk voor mij betekenen als ik nog steeds het einde van de maand niet haal? En ga ik uiteindelijk ook daar genoegdoening voor krijgen? Los van dat ik ook de waarheid wil weten. En dat heeft natuurlijk met de tijd te maken die er overheen gaat, waardoor ook andere vormen van genoegdoening een rol gaan spelen. Ja. Maar dat bood dus niet het tribunaal. Nee, en als ik u goed beluister, dan is uw hoop ook niet groot dat er na 31 juli via dit tribunaal nog gerechtigheid komt. Nee, ik hoop dat dan het hierbij laten. Ja. Voor nu, hartelijk dank. Rianne Letschert, rector van de Universiteit Maastricht en deskundige op het gebied van internationaal recht en slachtoffers van geweld. Hartelijk dank. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer en filmregisseur Jim Taihutu. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.